No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup 13-calowy MacBook Air z procesorem Intel Core i5 i 8 GB RAM za 3799 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 października. Już minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Prokurator przesłucha mężczyznę, który zaatakował nożem ludzi w Stalowo-Wolskiej Galerii. Ma zeznawać od 10. Dziś Europejska Noc bez Wypadku w Polsce odbędzie się w kilkudziesięciu miastach kraju. Muzyka klasyczna zagości w studiu koncertowym Polskiego Radia. Wieczorem inauguracja koncertów. To co najpiękniejsze. W prokuraturze w Stalowej Woli właśnie powinno rozpoczynać się przesłuchanie sprawcy wczorajszej tragedii w miejscowej galerii handlowej. 27-latek zaatakował nożem 10 osób. Jedna zmarła, 9 zostało rannych. Stan dwóch jest nadal krytyczny. Przez noc stan poszkodowanych, którzy trafili do okolicznych szpitali, nie pogorszył się, informował w TVP Info prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Natomiast wciąż jest to sytuacja bardzo trudna z punktu widzenia medycznego. Ja nie posiadam upoważnienia, żeby informować o szczegółach. Musimy mieć świadomość, że w tej chwili cały zespół lekarzy w czterech szpitalach dokonuje cudu, a z naszej strony myślę najważniejsze w tej chwili jest wsparcie taką solidarnością, modlitwą. Natomiast miejmy nadzieję, że te dobre informacje będą płynąć do nas przez cały dzisiejszy dzień. Z najnowszych informacji wynika, że dwie osoby z dziewięciu, które trafiły do szpitali wczoraj zostały wypisane. Policja podaje, że 27-letni napastnik leczył się psychiatrycznie. Prezydent Andrzej Duda i prezes PiSu Jarosław Kaczyński są zgodni, że aneks do raportu o likwidacji WSI nie powinien być publikowany. Informację potwierdził podczas śniadania w Trójce minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Łapiński. Wczoraj podał ją po spotkaniu obu polityków w Belwederze. Zdaniem Krzysztofa Łapińskiego kwestia, czy publikować, czy nie publikować raportu, została już zamknięta. Jak to w takiej rozmowie, panowie jak rozmawiają, to przecież o różnych sprawach. Główna część to są ustawy sądowe, ale też wiadomo, że są poruszane inne tematy. I ten temat się pojawił. Tutaj konkluzja jest zbieżna i pana prezydenta, i pana prezesa, że raport, aneks nie powinien być ujawniany. Nie ma takiej potrzeby. Zdaniem Grzegorza Długiego z Kukiz15 nagłaśnianie tej sprawy jest przykładem hipokryzji. Ale nie jeżeli chodzi o uczestników spotkania, ale na zewnątrz, w świecie medialnym, bo ogromne naciski z jednej strony, jak można ujawniać, nie ujawniać raportu, a z drugiej, bo to jest, a równocześnie się mówi, koniecznie ujawniać tam, czy tacy, czy inni obecni sędziowie byli w służbach. Barbara Dolniak z Nowoczesnej uważa zaś, że chodziło o szukanie tematu zastępczego. W momencie, kiedy mówimy o protestach lekarskich, o reformie służby zdrowia, czy o bardzo istotnych ustawach reformujących ustrój państwa, pojawia się od temat zastępczy, który ma przykryć lub trochę rozmiękczyć inne istotne problemy. Opublikowanie aneksu do raportu o likwidacji WSI domaga się minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz chce też, aby dokument został zwrócony służbom kontrwywiadu wojskowego. Europejska Noc bez Wypadku. Międzynarodowy projekt już tej nocy ma na celu ograniczenie liczby nieszczęśliwych wydarzeń podczas powrotów z dyskotek i innych sobotnich zabaw. W Polsce kampania prowadzona będzie po raz 14 w kilkudziesięciu miastach. Na Warmii i Mazurach, w Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Szczytnie. W tych miejscach ponad 150 wolontariuszy będzie namawiało kierowców bawiących się w klubach, by nie pili alkoholu i bezpiecznie odwieźli swoich bliskich i znajomych do domów. Każdy kierowca, który zgodzi się wziąć udział w akcji, dostanie na rękę niebieską opaskę. Po wyjściu z lokalu będzie mógł przebadać się profesjonalnym alkomatem. Odpowiedzialni kierowcy zostaną nagrodzeni upominkami. Ci, u których zostanie wykryty alkohol, zachęcani będą do pozostawienia auta i skorzystania z innego środka transportu. W tym roku Europejska Noc bez Wypadku odbywa się pod hasłem: udowodnij znajomym, że możesz ich bezpiecznie zawieźć do domu.

Otwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Braun, kolarkę i depilator zapłacisz jedynie 891 zł i 10 groszy, oszczędzając 5%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Najbardziej prestiżowe regaty dookoła świata. Kilkumiesięczna rywalizacja niebotycznie drogich jachtów. W tym roku po raz 13. Volvo Ocean Race. Jedziemy na start tego wyścigu. Zapraszamy na jutrzejszą audycję Trzecia Strona Medalu na żywo z Alicante. Od 17. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Autopromocja. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Tiene el tamborito, la guaracha y el reggae. Ya lo bailan en Bahía, en París y en San José. Báilalo. Más caracachimba. Y como dice mi coro. Más caracachimba. Repite el coro. Más caracachimba. Más caracachimba. Se ha creado un baile internacional. Una mezcla bien sabrosa. Bailar una nueva danza de la orquesta NG, la orquesta que manda este baile para usted. Báilalo. Más caracachimba. Repite el coro. Más caracachimba. ¿Cómo dice el coro? Más caracachimba. Más caracachimba. Es un ritmo familiar para tu abuelo, para tu hijo, para tu nieto, para tu primo, para tu tío. Y pa' tu mamá, ataca Chicho. Lo bailan en Puerto Rico y hasta en Ecuador. Más caracachimba. Este ritmo nuevo. Más caracachimba. Este nuevo baile que te entrego. Más caracachimba. Cuando mami lo aprendas. Más caracachimba. Seguro que te gustará. Manito en la boca, sí. Más caracachimba. Con la mano, no con el dedo, como te digo a ti. Más caracachimba. ¡Ay, yo! No. Los metales del cachimba. Cachimba. Dzień dobry. Co to jest kaczimba, oni sami nie wiedzą. Wszystko wepchnąć w jedną piosenkę i Paryż, i San Jose, i Puerto Rico, i Ekwador, i wyszła mezcla internacjonalna, wciskali wszystkiego i i la kaczimba, i co nam wyszło, i co nam wyszło? No nic nie wyszło, jak się za dużo napcha, to nic nie wychodzi, tylko się wylewa wszystko. Dzień dobry. Ja dzisiaj zasadniczo w Warszawie jestem i nie wiem, jak mam się sam do tego odnieść, gdyż przeżywam dysonans poznawczy. No Warszawa, stolica Polski, mamy kochać, a ona nie daje się kochać. Targi turystyczne i podróżników wszystkich zgromadzono w jednym miejscu z całego kraju i świata i stąd ja tam i... Nawet nie latam pomiędzy stoiskami, nie trzeba latać, one same wciskają człowiekowi pod pachę foldery. Każdy chce się sprzedać. Kraje, nawet o których nie wiedziałem, że istnieją, mają foldery. Teraz wszyscy mają. I na tych folderach babeczki. Patrzę ci ja, kraj afrykański, babka z Hawajów. Wyraźnie znam to zdjęcie ze starej książki, ze znaczka pocztowego hawajskiego. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza, że Afrykę reklamuje. Niech się państwo nie dadzą skusić na folder. Trzeba się wczytać w treść oraz W internecie może pogrzebać, bo na folderze naprawdę wszystko można. Wychodzi babka i śpiewa z folderu: my się bardzo ucieszymy, jak jacyś turyści do nas przyjadą, proszę, żeby wszyscy przyjechali. Człowiek czyta o tym kraju: kraj mały, na wyspach Pacyfiku, nie ma jeszcze żadnego hotelu. No pewnie, żeby się ucieszyli, bo wbiliby pale pod pierwszy pokój, ale turysta by się nie ucieszył, bo nie miałby na razie na czym spać. Crazy like mad, for you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you I'm crazy like mad. When tourists travel down Bahamas way, they come to hear me sing at Junkanoo Cafe. And when I see somebody rich and gay, I go up to his table and then I say, for you I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you I'm crazy like mad. That's how I hope to meet a millionaire, someone to take me traveling everywhere. But then I met a Latin man instead, and when we started dancing, to me he said, for you I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you I'm crazy like mad. No money, but he kissed like mad. I fell for Pancho, but he was so bad. He said we'd married and he sailed away. And now I dream of Pancho each time I say, for you I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. For you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you, for you, for you I'm crazy like mad. Nie jestem pewien, czy państwo wyhaczyli treść z pomiędzy tych pięknych, puszystych i miękkich słówek. Wszystko było niby po angielsku, ale wymagał on pełnej biegłości w angielskim, gdyż to angielski z Bahamas. I oni tam śpiewają miękko i puszyście, tak też wyglądają te panie, które śpiewają. Ależ ona czarowała! Ależ oczami wywracała, wywracała też innymi rzeczami, ale dziecko może być przy radiu, nie widzę tego niestety przez radio, nie widzę kto tam siedzi z drugiej strony, więc muszę się ograniczyć w wypowiedzi na niektóre tematy. Ależ czarowała wszystkim, co miała, od góry do dołu, a potem jeden ją oczarował. Takie są te foldery kolorowe. Przejrzałem statystycznie, bo studiowało się kiedyś i socjologię również, więc przejrzałem je statystycznie okiem, zrobiłem badanie i wyszło mi coś ciekawego. Otóż na wszystkich folderach turystycznych i pewnie na folderach sprzedających cokolwiek z gumką do wycierania ołówka włącznie, na targach gumek ołówkowych, wszędzie kobiety. Na wszystkich folderach, nawet jakby facet sprzedawał dryle do drylowania w dnie oceanu w kierunku ropy naftowej, to i tak babeczka tam gdzieś koło tego dryla stoi. Jest jeden wyjątek. Hiszpania swój kraj reklamuje za pomocą facetów. To zwróciło moją uwagę i dwie przecznice na tych targach przeleciałem po folder hiszpański patrzeć i nie wierzę oczom własnym. Jedyny folder z facetem, gdyż Hiszpania ma legendę Don Juana, tak jest poprawnie, Don Juana, jak mówią Francuzi, i to sprzedaje kraj lepiej niż babeczka od dryla. Old Don Juan, what a lover was old Don Juan, for he made love with a magical song. All of Spain was enchanted by my refrain. I sang this song And I could not go wrong. Ay, ay, ay, querida mía, mía, mía, yo te amo mucho. Ay, querida mía, mía, mía, yo te amo mucho, mucho, mucho. Señorita, uh-huh. Venga acá, linda. Old Don Juan. What a lover was old Don Juan. Old Don Juan. The men got mad. And the ladies would swoon. It's been said that the queen nearly lost her head. Lost her head. Because the king caught her singing this tune. Ay, ay, ay, querida mía, mía, mía, yo te amo mucho. Ay, querida mía, mía, mía, yo te amo mucho, mucho, mucho. Señorita, come yes. With me to Spain. Old Don Juan. What a lover was. Old Don Juan. Old Don Juan. Now he is gone. Where the rascals all go. They go up above. They don't care for his kind of love. Kind of love. So I am sure that he must be below. Must be low. Singing, ay, querida mía, mía, mía, yo te amo mucho. Ay, querida mía, mía, mía, yo te amo mucho, mucho, mucho. Yo te amo mucho, mucho, mucho. Yo te amo mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho to nie jest podręcznik hodowli krów, tylko ja cię kocham bardzo, bardzo, bardzo. Jak on to śpiewał usty swoimi w trąbkę złożonymi. Każda od razu chciała jechać do Hiszpanii i jeszcze wcześniej było zaproszenie seniorita. Come with me to Spain. No, znalazłem drugi folder, znalazłem na tym targowisku turystycznym drugi folder z facetem na okładce i sięgnąłem po poprzednie, bo mieli pod spodem pod ladą z zeszłego roku i sprzed kilku lat. Otóż Jamajka albo Jamajka reklamuje się też za pomocą facetów, tylko jak się te dwa foldery hiszpański z jamajkańskim położy obok siebie, to to zupełnie inny typ faceta jest. Ten hiszpański facet jest taki mucho, mucho, mucho. A na Jamajce facet siedzi, zapatrzył się w jakiś horyzont, który jest poza folderem i nie został nam pokazany. Bo gdyby się rozmarzonym wzrokiem zapatrzył w horyzont, na który ja też mogę spojrzeć, to może bym się skusił pojechać. Ale on tam patrzy gdzieś poza obręb folderu i ma dredy, czyli włos od dłuższego czasu traktowany złośliwie, w taki sposób, że się filcuje i jak sznur wygląda. Okrętowa lina wielokrotnie używana w sposób plugawy, bez traktowania liny jak człowieka. No więc on z tymi dredami siedzi, nawet wiatr od Karaibów mu dredem nie pomiata, gdyż dred ma 1,5 metra i swój własny ciężar. I ten facet siedzi, wygląda gdzieś poza folder, na twarzy ma marzenie, ale nie zapraszające człowieka, przyjedź ta do nas, tylko taki ogólnie siedzi sam i myśli tak. Take me back to Jamaica. Take me back to Jamaica. Na Jamajkę chcę. Bo tam banan dojrzewa sam od promienia słonecznego. A tu jakiego ja banana mam? Zielonego, sklepowego. Take me back to Jamaica. take me back to this sunny land of fun, where we all can sit and dine and have fun in the sunny, sunny land of mine. Take me back to Jamaica, where I were born. Aż musiałem sprawdzić, jak on zaśpiewał, że zielone banany tam rosną. Na końcu to śpiewał. And the Rio Grande. Jakoś inaczej to wymówił, ale o to chodziło. Flow. To musiałem sprawdzić, jak na Jamajce Rio Grande mają, ale mają. Nawet dwa mają Rio Grande. To są małe Rio, ale Grande. Z nazwy przynajmniej. Proszę państwa, wysłuchali państwo korzenia. Zanim przyszła elektryfikacja na tę wyspę, to tak reggae wyglądało. Mieli jakieś stare banjo, które spadło z amerykańskiego okrętu wojennego, bum, i miało dziurę, ale nie przeszkadzało to na nim grać. Dziurę miało w nieodpowiednim miejscu, bo gitary, banjo i inne instrumenty mogą mieć dziury w sobie fabryczne do grania. Natomiast to miało dziurę, bo spadło. Dodatkowo jeszcze jakaś skrzynka pusta spadła i on w tę skrzynkę klepał łapami. Normalna drewniana skrzynka i klepał zamiast w perkusję. Jak się bawili pięknie. A potem wiele, wiele lat później zrobiło się ziu, przyszła elektryfikacja, wzięli elektryczne gitary i reggae normalne powstało w ten sposób. Ja im się trochę nie dziwię po tej piosence, że oni właściwie nie chcą na tym folderze siedzieć, na żadnych targach podróżniczych w odległym kraju, który zimnieje z każdą chwilą, tylko woleliby na Jamajkę wrócić. A z ofert ciekawych co? Bo po targach podróżniczych się snują podróżnicy różni, ja obserwuję podróżników. Nie w lustrze, tylko normalnie patrzę na nich wszystkich i oni tacy troszeczkę blasé chodzą i no, to, tu byłem i tu byłem i tu byłem, i tam byłem, i tu byłem, i w tym pawilonie też byłem, i tu właściwie ja już wszędzie byłem, to ja bym im na końcu tego wszędzie byłem i wszędzie tu już nie, bo już tu byłem i tu byłem. No panie, jak pan byłeś w 150 krajach, to może na końcu tej alejki powinny być trumny. Jakieś podróżnicze, luksusowe, miękkie, z światełkami w środku, bo jak już wszędzie się było i człowiek blaze taki chodzi już, nie chce pan drugi raz na Jamajce? Nie, proszę pana, bo ja za każdym razem do innego kraju jeżdżę. To może niech pan wywoła gdzieś rewolucję, rozpad jakiegoś kraju na cztery mniejsze, żeby pan miał dokąd pojechać, biedny panie, który byłeś pan wszędzie już. Z ciekawych ofert znalazłem propozycję na Stany Zjednoczone, ale nie chodzi o zwiedzanie Stanów, tylko chodzi o pewien rodzaj przeżycia. I ja solidaryzuję się z tym przeżyciem. Otóż facet jeden proponował: nie mam nic, mam tylko pomysł. Normalnie stał z ulotką na ksero zrobioną i proponował tak: nie mam nic. Miał szparkę w zębach i tak robił. Mam tylko pewien koncept i potrzebuję jeszcze tak ze 30 gości do tego konceptu. Otóż mam motor i mam chęć do motorów i proponuję państwu wspólny przejazd. A tak na rympał pojedziemy na szago przez Amerykę na tych naszych motorach. Nawet nie muszą być Harley'e, może być cokolwiek. Taki mam koncept, może się ktoś przyłączy. I pod koniec dnia widziałem, że się do niego przykleiło już czterech, bo miał napisane nazwiska i coś tam i konstruuje w czasy, w siodle w pewnym sensie, Harley'em po prostu przez Amerykę na rympał, nawet jeszcze nie mają żadnego planu poza tym, żeby jechać po prostu, proszę pana, panie Cejrowski, no pan był, to pan mnie rozumie chyba, tak, proszę pana, rozumiem pana całkowicie, tak, chcemy po prostu jechać, no. Ale coś pan by chciał zwiedzać? Nie, proszę pana, tak bym chciał po prostu jechać, proszę pana. Komary na zębach, wie pan, no te rzeczy. W oku, proszę pana, ten czerwony pył, co go pan opi. Tak bym chciał, proszę pana, zasadniczo bym mógł jechać po prostu. Well, it's a long way to Richmond, rolling off on 95. Shotgun and a pistol by my side, tearing down that highway like a modern day Bonnie and Clyde. We met at a truck stop, Johnson City, Tennessee. Stolen Marlboro Lights. thought we never saw him coming till they read us both our rights. Disappointing ending for this modern day Bonnie and Clyde. Motocyklem nie jeżdżę, ale to jest muzyka na motocykl, cała w sobie, ma wszystko co trzeba. I nie uwierzą państwo w tę historię, a ona prawdziwa, i widywałem takie historie na stacjach benzynowych. W Ameryce normalne, nie stoi się tam z paluchem podniesionym do góry, tylko na stacji benzynowej ktoś se siedzi, popija kawę albo żuje tytoń i jak widzi kogoś sobie podobnego, równego, to patrzą sobie w oczy jak wilki, jedno do drugiego podchodzi, zaczyna się konwersacja taka jak z tej piosenki. Mała ruda o grubych udach, ze śrutową na plecach podchodzi do mnie. Ze śrutową na plecach może być dla państwa trochę dziwne. To jest tak jak żona Robin Hooda przesunięta w czasie. Chodzą rzeczywiście babeczki daleko na południu i na zachodzie, na tych wszystkich pustych preriach. Potrafią samotne podróżniczki, nazwijmy to, chodzić ze śrutową na plecach wsadzoną w coś takiego, jak plecaczek niby, tylko jak ona tak se sięgnie za plecy, wyciąga ta śrutowa, taka trochę krótsza od normalnej, i potrafi przeładować 6 razy ją. No więc podchodzi do niego i pyta, a właściwie mówi: masz z tyłu wolne siodełko? A ja do niej mówię: siadaj, tylko przesuń kaburę na pistol, którą tam mam, żeby cię nie uwierał. To jest tekst tej piosenki, ale widywałem rzeczywiście takie sceny. Podchodzi ktoś do kogoś, jeden na motorze po benzynę podjechał, a drugi widzi puste siodełko, mówi: mogę se tam cupnąć z tyłu za panem? A tamten mówi: cupnij, tylko popraw tam, wiesz, bo tam mam tego pistolet, żebyś se nie pokuł czegoś. To nie jest dla mnie propozycja z motorami, motocyklami, przepraszam, motocyklistów. No więc z motorami jestem na bakier, natomiast w czasy w siodle bym przyjął chętnie, tylko nie ma dla mnie oferty. Otóż coraz mniej spędów, przepędów bydła się organizuje. Wiem o jednym. I też nie co roku robiony, z Montany na południe starą trasą aż do Teksasu, gdzie była kolej i potem na tory się wsadzało to bydło całe. Można się załapać na pomocnika i jeszcze trzeba za to zapłacić, bo przecież wikt i opierunek i inne rzeczy. I to są w czasy w siodle i tak 3 tygodnie z tym całym bydłem przez nieogrodzone fragmenty Stanów Zjednoczonych, jak ja bym się na coś takiego puścił, przepraszam, udał. They call me a drifter, they say I'm no good, I'll never amount to a thing. Well, I may be a drifter and I may be no good, there's joy in this song that I sing. Saddle tramp, saddle tramp, I'm as free as the breeze and I ride where I please, saddle tramp. At night I will rest 'neath a blanket of blue, doubt if I ever will change. I might even dream of a lady I knew, might even whisper her name. Saddle tramp, I'm as free as the breeze and I ride where I please, saddle tramp. I might even wind up in Idaho, visit a cute little miss, a sweet little someone I used to know. I might even stop long enough for a kiss. Saddle tram, saddle tram, I'm as free as the breeze and I ride where I please, saddle tram. Might even ride back through Phoenix someday, might even stop for a while, but branded, no, never, I'll not be tied down, trapped by a fair lady's smile. Saddle tramp, saddle tramp, I'm as free as the breeze and I ride where I please. Saddle tramp, saddle tramp, I'm free as the breeze and I ride where I please. Saddle tramp. Zadziwi to państwa być może, ale ten wykonawca ulubieńcem moim jest. Gdybym siedział gdzieś za kratą i musiał wypożyczyć z więziennego magazynu tylko jednego wykonawcę, bo taki mam przydział, to tego bym pobrał. Tutaj puszczam państwu tropikale różne, bardzo lubię i cały się ruszam przy nich. I jak puszczę sobie tę harlejową muzykę, też cały podskakuję. Natomiast ten Don Edwards mówi do mego serca, starszy pan, nawet nie wiem, czy jeszcze ciągnie po tej ziemi, czy już na drugą stronę sobie poszedł. Bardzo starszy on był zawsze, odkąd pamiętam, już 40 lat temu był starszy. W takim sensie, że nie starszy ode mnie, tylko zmierzchły już był wtedy. To teraz musi być zamierzchły. I tak zaśpiewa, że wszystko mi się rozlewa w środku. Z ofert w siodle znalazłem jedną, ludzie, za łeb się złapałem, drapię się po czole, mało se dziury nie zrobię. Kto na to wpadł? W czasy w siodle na ośle proponujemy. Ktoś, kto nie jechał na ośle nigdy chyba, może proponować coś takiego, może muł chociaż. Na ośle to naprawdę, jak już kompletnie nie ma w Grecji wyjścia, bo są za wąskie uliczki i nie da się niczym dojechać, to na ośle, no, jak człowieku chcesz sobie połamać w środku wszystkie kostki i wylać zawartości ze wszystkich pojemników, które masz w środku wewnątrz, to przejedź się na ośle 20 minut i masz to załatwione. Stajesz się zmiękczonym workiem, w którym wszystko jest rozmaślone. A oni proponują tydzień na ośle. I jeszcze reklamują to piosenką Lejos na osłach, daleko pojedziemy. Yo lo que quiero es un burrito que me lleve lejos, que me lleve. Yo lo que quiero un avioncito que me vuele lejos, que me vuele. No te preocupes, sigue tu camino y deja que te lleve el destino. Si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar. No te preocupes si sientes un vacío y a veces hasta te crees perdido. Si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda parar. Llévame, llévame, a donde vayas contigo. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, a donde nace el olvido. Llévame, llévame, que no quiero recordar. Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve lejos, que me lleve. Yo lo que quiero un avioncito que me vuele lejos, que me vuele. No desconfíes de tu corazón, no dudes, tienes la razón. Sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad. Si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme, no tengas miedo. Si no entiendes cuando canto yoruba, no te mandes la te lleva. No sé lo que me pasa, hasta se me va el aliento. Ya no encuentro las palabras para expresar lo que yo siento. Y pensar que hay quienes viven con el mismo sentimiento. Deja que te abra el alma, deja que te lleve el viento. Y no olvides que te quise, nuestro amor nunca termina. Desde el día en que te fuiste, ya no hay rosas, solo espinas. Yo no sé quién es más fuerte, si la vida o la muerte. No quiero decir más nada, solo espero tu llegada. Yo lo que quiero es un burrito que me lleve lejos. No, musiała być zdesperowana mocno, kiedy wołała o osła, który ją wywiezie precz z tej wioski. Naprawdę, jak ktoś na ośle nie siedział nigdy, to dziwię się, że chciałby pojechać na wczasy, ryzykując 2 tygodnie. Osioł to się nadaje do prowadzenia mojego plecaka obok na ośle. Natomiast do tego, żeby siedzieć na nim, raczej słabo. Miałem kłopot ostatnio z chrześniakiem jednym, szwagierka dzwoni. Ona zawsze dzwoni tylko wtedy, kiedy jest kłopot z chrześniakiem. Jednym, drugim, trzecim, wszystko jedno. To jak są dzieci o pojedynczych liczbach, mają wiek taki, przed 10 jeszcze, to są same kłopoty, bo przyczepi im się jedno słowo i nagle przy jedzeniu kupa, kupa, kupa, kupa, kupa, kupa i nie chodzi o kupę kamieni, tylko państwo wiedzą sami o co, ja nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają i kupa, kupa i ona dzwoni do mnie, mówi weź zrób coś z tym. Zaproponowałem mu na tajemnym spotkaniu w stodole, żeby się ode mnie nauczył hiszpańskiego i bardzo zacięcie zaczął się uczyć i nawet mówi dosyć płynnie, gdyż zachwyciło go, że po hiszpańsku będzie mówił słowa bezkarnie takie jak okupar, czyli okupować, to właściwie też po polsku mógłby bezkarnie powiedzieć. No te preocupes, mówi, nie przejmuj się, do mamy mówi, no te preocupes, no te preocupes, przy obiedzie jej mówi, a najbardziej się ucieszył, że do księdza proboszcza będzie mówić kura. To po prostu się pokładał ze śmiechu od tego. I w ten sposób mogą państwo dziecko zachęcić do tego, żeby poznawało języki obce. Na własną prośbę będzie to robiło, trzeba tylko wybrać wokabularz odpowiedni, a nie ten, co jest w podręczniku. I potem już właśnie targi turystyczne i dziecko sobie pojedzie z domu i mamy spokój, nie musimy karmić. Z ofert dziwacznych powiem państwu coś, co mnie zaskoczyło. Przechodzę na ton poważny, teraz jako socjolog się wypowiem. Proszę państwa, wesela w miejscach egzotycznych. Popatrzyłem na to, zacząłem się drapać w głowę, bo to oznacza, że zapraszamy kilkunastu znajomych chyba z korporacji, bo przecież kto 200 osób rodziny zaprosi do Tunezji na wesele egzotyczne albo na jakąś wyspę Dominikanę na wesele egzotyczne. Jeśli wesele w tej chwili zmienia się w takie małe przyjęcie dla najbliższych znajomych daleko stąd, to mnie to raczej napawa niepokojem. No ale taka oferta była i ktoś tam proponował wedding samba i no jak ktoś proponuje, znaczy, że ktoś pojedzie. Muzyka. way down in the land of the Rio Grande. When people are merry, they always have a dance. The music is grand with the samba band. The people are carried away with such romance. Ole, ole, the wedding samba will bring a timid señorita to her feet. And when they play the wedding samba, she'll say, I do, and salute with the samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time. Enjoy the samba around the happy bear. In the land of the Rio Grande, when people are merry, they always have a dance. The music is grand with the samba band. The people are carried away with such romance. Ole, ole, ole, ole, the wedding samba. Samba. Bring a timid señorita to her feet. Ole. And they play. And when they play. The wedding samba. Samba. She'll say, I do, and she'll it with the samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time and joins the samba around the happy pair. Senorita to her feet. And when they play the wedding samba, she'll say, I do, and sing it with the samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time and joins the samba around the happy fair. Around the happy pair, around the happy pair, we'll dance around the happy pair. Może zamiast wywozić ograniczoną bardzo siłą rzeczy liczbę znajomych swoich i rodziny, być może na wesele, gdzie grają sambę, może przywieźć grupę, która gra sambę, albo płytę sobie puścić tu na miejscu i wtedy wszyscy mogą być na twoim weselu. Człowieku, weź się zastanów. Kilka sztucznych palem można kupić, a nawet z oranżerii wypożyczyć i będziesz miał wedding samba, pomimo że śnieży mamba nam na zewnątrz. Proszę państwa, teraz morał tej historii, bo przemierzyłem targi podróżnicze, czy osoby się, wiele osób słuchających tę audycję się fascynuje z powodu prowadzącego podróżnictwem i muzyki też się fascynuje podróżnictwem i ci ludzie, wszyscy podróżujący, taką mam obserwację, zbierają grupy różne, wycieczki, zbijają się w kupy, zwołują się w internetach, tworzą zespoły, żeby pojechać gdzieś razem. Pytam czemu, bo no, odpowiadają wtedy, bo proszę pana, bo gdy jadę sam, to odczuwam samotność, czyli soledad. Właśnie mam piosenkę, morał do tej całej opowieści. O tym dokładnie, że ktoś chce wrócić do domu, bo odczuwa soledad, samotność. Uwaga, pokazuję i objaśniam. Po to właśnie się wyjeżdża, żeby odczuć soledad, a nie żeby wywieźć całą swoją grupę towarzyską ze sobą i być za granicą, ale w gruncie rzeczy w tym samym sosie. A spróbuj pojechać sam, po to, żeby poczuć, za kim tęsknisz i jak głęboko tęsknisz za kimś, kto został.